spotkania jest właśnie The Good Times, czyli dobry czas, który mam nadzieję Państwo spędzają ze mną, a ja z Państwem. No i dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka. Minęła pierwsza w trójce w programie trzecim Polskiego Radia. No i tak trochę na temat For The Good Times, The Coils. Mister, you got a hole in your head, you can't fix her. I don't blame you for kissing her all those years ago. Lately, you've been playing the games that she's hated. I can't blame you for fading to cold and shade of grey. Jeśli ktoś dopiero po pierwszej w nocy włączył trójkę, to przypominam, że ten program realizuje Elżbieta Różycka, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej tej nocy. Good times, bad times. No, wielu artystów sięgało po ten kawałek, między innymi Godsmack, zespół Cracker czy Nuclear Assault, a także specjaliści od takiego żartobliwego ujmowania twórczości Led Zeppelin, czyli Dread Zeppelin. No właśnie, może kiedyś przyniosę ich winyl, bo mam i to nie jeden, ale ja zdecydowałem się na oryginał, czyli zaśpiewany przez Roberta Planta. Kawałek, no, klasyczny, można powiedzieć. A my wracamy do albumu Wieczoru, a nawet Nocy, czyli płyty Rancho Notorious norweskiego zespołu Los Plantronics i utwory Satan Jones i Trunk Music. Straight and Jones, a potem Trunk Music. Dziś sporo w audycji od Panka do Franka muzyki stylizowanej na stare granie. Brzmienia retro osiągane współcześnie, jak chociażby Los Plantronics, ale teraz zaśpiewa klasyk prawdziwy z tamtych czasów. Buddy Holly, który dziś obchodziłby swoje urodziny. Na świat przyszedł 7 września 1936 roku. No i żył bardzo krótko. O czym już kiedyś opowiadałem, robiąc audycję właśnie jemu poświęconą. To teraz dwa utwory bardzo ważne dla tego artysty. That'll Be The Day i Peggy Sue. Buddy Holly. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you. Wracamy do Polski, a konkretnie do miasta Łodzi, skąd pochodzi zespół Blitzkrieg. I oni zaśpiewają także po angielsku, jak Buddy Holly przed chwilą. Good Times. Czasach teraz zagra, a nie zaśpiewa Entropia Ensemble. Entropia Ensemble, a tytuł utworu to Dobre Czasy. A my w tym dobrym czasie, czyli o godzinie 1:27 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, sięgniemy po raz ostatni po album Rancho Notorious zespołu Los Plantronics. To Norwegowie, którzy dedykowali ten album Linkowi Rayowi, którego określili jako jedynego prawdziwego hillbilly wilka, the hillbilly wolf. Link Ray, no wiadomo, człowiek, który zaistniał najbardziej utworem Rumble, wybitny gitarzysta, także showman, niezwykle charyzmatyczna postać. Jeszcze nie raz pewnie jego muzykę zaprezentuje w audycji Od Panka do Franka, a tymczasem Los Plantronics z Norwegii. I can tell, mogłem powiedzieć tytuł tego utworu, który właśnie tak zabrzmiał. Po raz ostatni Los Plantronics z Oslo konkretnie w Norwegii, a my w audycji Od Panka do Franka sięgniemy po album mistrza, czyli The Mothers of Invention, The Ark, zawierający koncert zarejestrowany właśnie w The Ark w Bostonie w 1968 roku. I to będzie obszerny bardzo fragment. Zresztą Frank Zappa za chwilę powie, na czym polegać będzie Teenage Medley, tak to określa. Czyli po prostu dwa utwory połączone, Uncle Ned i King Kong. Proszę się przygotować na dużą przyjemność słuchania. I szczególnie, myślę, usatysfakcjonowany będzie pan Zbyszek z ulicy Gagarina, który już od kilku ładnych minut przypomina o tym, że w tej audycji Frank Zappa pojawić się musi. No to już The Mothers of Invention. King Kong? Well, I'll tell you what. I think what we're gonna do is play Uncle Meat and then sort of sneak into King Kong from that. That would be your teenage medley of two. One, two, three. bardzo dziękuję za ten dobry czas, trwający 2 godziny kawałek życia. Dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I jeszcze tylko od Panka przez Franka dotrzemy do Disco. Jedna z wokalistek śpiewających w zespole Chic dziś obchodzi urodziny, Alfa Anderson. Na świat przyszła 7 września 1946 roku. Tak więc z tej okazji jeszcze Good Times, no i tyłówka od Wespy. Do usłyszenia. Muzykę mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? Proszę już więcej nie dzwonić. Nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam. Wszystko mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że mówi, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. Nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, dlatego że tak nie schodzi. A to Ska jeszcze. Tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To jest mój lajk. Unsere firma pochwalt ist und der Ausgabe des Albums sich interessiert, das ist da, und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie telewizji polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Heropolitański.